miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. To się opłaca. Promocja ratalna do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 października. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Jest raport komisji badającej rosyjskie wpływy, a w nim zarzut zdrady dyplomatycznej dla Antoniego Macierewicza. Dymisji wiceministra rozwoju chce lider partii Razem w związku z ujawnionymi powiązaniami Jacka Tomczaka z deweloperami. W sądzie w Londynie kolejne posiedzenie w sprawie byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Były minister obrony Antoni Macierewicz, sprawując jeszcze urząd, mógł dopuścić się zdrady dyplomatycznej. Tak ma wynikać z ustaleń komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Szef kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżek, prezentując raport z prac komisji, wyjaśnił, że Antoni Macierewicz podjął arbitralną decyzję o wyjściu Polski z programu Karkonosze. To była inicjatywa dotycząca pozyskiwania zdolności tankowania samolotów bojowych w powietrzu. W konsekwencji straciliśmy nie tylko kilka milionów złotych składek, ale możliwość stacjonowania w Polsce w Powidzu takich samolotów. Program dzisiaj jest wielkim sukcesem. Flota 10 tankowców stacjonuje w Kolonii w Niemczech, nie w Polsce, w Powidzu. Elementem też zastąpili nas Czesi. Czesi mają zdolność tankowania w powietrzu. Polska takowej nie ma. Każdy pilot państwu powie, że bez tego nasze zdolności do obrony powietrznej są dalece niższe niż mogłyby być. Generał Stróżek zapowiedział, że dokumenty w tej sprawie zostaną przekazane prokuraturze. Lewica Razem apeluje do premiera o dymisję wiceministra rozwoju Jacka Tomczaka. Ma to związek z działalnością jego kancelarii notarialnej. Ta, jak napisała Wirtualna Polska, ma od lat obsługiwać firmy deweloperskie, na czym zarobiła miliony. Jacek Tomczak walczy w rządzie o dopłaty do kredytów mieszkaniowych. To właśnie branża deweloperska byłaby ich beneficjentem. Adrian Zandberg z Razem zarzuca wiceministrowi konflikt interesów. Oczywisty konflikt interesów, który w dodatku nie został ujawniony w opinii publicznej. Na to nakłada się druga sprawa, kłamstwa, które padały z ust pana ministra Tomczaka, dotyczące tak zwanego programu Na Start, czyli dopłat dla banków i deweloperów. Pan minister twierdził, że dopłaty dla banków i deweloperów nie spowodują wzrostu cen i że ministerstwo posiada analizy, które to udowadniają. Okazało się, że to jest nieprawda, że takich analiz nie ma, że pan minister wprowadzał w błąd opinię publiczną. Sprawę trzeba wyjaśnić, uważa marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Mam nadzieję, że pan minister Tomczak bardzo precyzyjnie wytłumaczy charakter swoich związków z branżą deweloperską i że nie będziemy mieli tutaj żadnych niuansów, których nie powinno być, bo przecież rozmawiamy i o kredycie jak 0% i o innych rzeczach, które bezpośrednio rynku mieszkaniowego dotyczą. Ta sprawa powinna być przejrzysta. Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszek wezwał w trybie pilnym Jacka Tomczaka. Sąd w Londynie dziś znów zajmuje się sprawą byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Michał K. ponownie zwrócił się z wnioskiem o zwolnienie z aresztu za kaucją. Poprzednio taką prośbę sąd odrzucił. Prokuratura zarzuca Michałowi K. działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków dla zysków. Grozi mu 10 lat więzienia. W śledztwie w sprawie nadużyć finansowych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych polski wymiar sprawiedliwości ściga też Pawła Szopę. Zatrzymany na Dominikanie twórca firmy Red Is Bad został deportowany. Jest w samolocie, który leci do Europy. Wieczorem ma być w kraju. Twórca odzieżowej marki bezpośrednio z lotniska ma trafić do katowickiej prokuratury. Tam zostanie przesłuchany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Śledczy postawili mu zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej w sierpniu. We wrześniu sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Policja znalazła go na Karaibach. Dominikana, gdzie Paweł Szopa został zatrzymany, nie ma podpisanej z Polską umowy o ekstradycję, ale jej władze zdecydowały o deportacji. Władze Dominikany uznały, że charakter tego pobytu i związane z tym okoliczności uzasadniają przeprowadzenie deportacji, która jest procedurą sprawniejszą, mniej kosztowną. Powiedziała Polskiemu Radiu prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Agata Król, Polskie Radio. Mimo głośnych zapowiedzi Viktora Orbana, węgierska gospodarka szoruje po dnie. Produkt krajowy brutto spadł w trzecim kwartale tego roku o 0,8%. W ciągu ostatnich 4 lat to już 9. kwartał, w którym węgierskie PKB jest pod kreską. Centralny Urząd Statystyczny ogłosił, że rok do roku produkt krajowy brutto skurczył się o 0,8%. Niedawno ogłoszono, że nieznacznie wzrosło bezrobocie, ale produkcja przemysłowa spadła aż o 9,5%. Prorządowe media na Węgrzech próbują ten stan wytłumaczyć przede wszystkim sytuacją międzynarodową, a szczególnie złą sytuacją gospodarczą w Niemczech. Przeciwnicy polityki rządu Orbana dodają, że międzynarodowa sytuacja odbija się na Węgrzech z powodu nietrafionych

Tematem dzisiejszej audycji Przysłowie jest śmierć. Wspólnie z moją dzisiejszą gościnią zastanowimy się nad tym, jak o śmierci myślimy i jak o niej mówimy. A ze mną w studiu jest Maria Puchalska, edukatorka, członkini zarządu Fundacji Instytut Dobrej Śmierci. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, jak kulturowo myślimy o śmierci? Jaki jest wizerunek śmierci w naszej kulturze? Bo wydaje mi się, że jesteśmy od śmierci coraz bardziej oddaleni i oddalone. Wydaje mi się, że możemy w ogóle zrobić krok do tyłu i zamiast zapytać, jak myślimy o śmierci, to czy myślimy o śmierci? A jeśli już myślimy, to właśnie o czym myślimy? Czy na przykład nie mylimy śmierci z przemocą? Albo czy myślimy w kontekście własnej śmiertelności i śmiertelności naszych bliskich, czy myślimy jako o pewnym abstrakcyjnym koncepcie, który może bardziej się znajduje w takiej sferze religijnej czy szerzej duchowej? Jakie są teraz współczesne wizerunki śmierci? To myślę, że też zależy od tego właśnie w jakich porządkach się obracamy. Ponieważ myślę, że mamy jeszcze bardzo mocno zakodowane takie wizerunki śmierci, o których uczymy się chociażby w szkole. Jak takie toposy, jak Dance Macabre na przykład. Albo śmierć, która jest przedstawiona jako czy kościotrup, czy kobieta z kosą, ale no wydaje mi się, że właśnie traktujemy to bardziej już jako coś, co jest no właśnie w jakimś obszarze kulturowym, ale tak naprawdę już niespecjalnie czujemy, że to jest nasze i o co w tym chodzi. No i oczywiście mamy całą sferę religijną, która nam też dostarcza bardzo określone symbole, ale też często no właśnie, wyabstrahowane z codziennego życia, czy też naznaczone jakimś męczeństwem, czy cierpieniem, które ma być nieodzownie w tą śmierć wpisane. I myślę, że to jest właśnie teraz obszar, który z drugiej strony został, i to nie trwało bardzo długo, to mówimy o 2-3 pokoleniach, został bardzo silnie sprofesjonalizowany, zmedykalizowany i to sprawia, że ta śmierć jest czymś dalekim przede wszystkim. I to są te sytuacje, w których ostatnie miesiące czy tygodnie nasi bliscy spędzają w szpitalu, potem od razu są przewiezieni do zakładu pogrzebowego, potem widzimy trumnę czy urnę dopiero na pogrzebie. Więc cała ta sfera wielkiej tajemnicy, obcowania z czymś, co jest, no co jest po pierwsze naturalne, po drugie bardzo uniwersalne i naprawdę dotyczy każdego i każdej z nas, dzieje się trochę poza widokiem naszych oczu. Ja rozumiem, dlaczego tak jest, to znaczy rozumiem taką potrzebę, by naszymi bliskimi i nami samymi zajmowali się profesjonaliści, ale przy okazji coś tracimy. Coś tracimy z takiego wspólnotowego aspektu przeżywania tej śmierci, ale tracimy też taki codzienny wymiar, taki jej normalny, naturalny wymiar, który z jednej strony jest wyjątkowy, ale z drugiej strony no właśnie dzieje się każdego dnia i on jest wpisany po prostu w rytm życia. Tak, bo kiedy pomyślimy o tym, na przykład o tym motywie Dance Macabre, o którym wspomniałaś, czyli o tym tańcu śmierci, który to taniec odbywał się w kółku symbolizującym pewną równość wobec śmierci i bliskość tej śmierci. A tutaj współcześnie wydaje mi się, że my od tej śmierci tak panicznie uciekamy, na przykład uciekając właśnie w kult młodości. Chcemy zachować tę młodość jak najdłużej. To młodość jest takim elementem, który nas ma wyróżniać i ma nas jakoś przed tą śmiercią złudnie zabezpieczać. Tak się zastanawiam właśnie, czy my rzeczywiście o tym myślimy. Zresztą na spotkaniach Dev Cafe, które prowadzę, albo Dev Game Night, które też często współprowadzę, to są takie spotkania, w których w takiej kawiarnianej atmosferze można się spotkać z osobami, które są nam obce i porozmawiać o umieraniu, o śmierci, o żałobie w różnych jej aspektach. Kluczem do tego jest to, że no właśnie, taka swobodna atmosfera. I to, że traktujemy ten temat jako każdy inny temat do rozmów. I otóż na takim jednym spotkaniu myśleliśmy o tym, że w zasadzie dochodzimy do wniosku, że nie bardzo chcielibyśmy żyć wiecznie, tak jak się nad tym zastanawiamy. I że to niosłoby za sobą pewne konsekwencje. Być może to wcale nie stoi w sprzeczności z tym, że jakby nie chcemy umierać, no ale rzeczywiście jesteśmy skupieni na młodości, a starość i umieranie nas przeraża, ale być może też dlatego, że właśnie w tych obszarach starości i umierania my mamy takie obrazy i też nic dziwnego, bo często to tak wygląda, że my umieramy samotnie, że umieramy w cierpieniu, nie tylko takim fizycznym, ale też takim właśnie emocjonalnym czy właśnie duchowym. No i jedną z takich inicjatyw, którą podjęłyśmy jako fundacja, jest to, żeby spróbować trochę ten obraz zmienić przez szkolenia, które chcemy prowadzić dla personelu medycznego, ale też dla kadry hospicjów. I dlatego weszliśmy we współpracę z Fundacją Hospicjum Onkologiczne i założyliśmy zbiórkę. Taką zbiórkę można nas wesprzeć na portalu pomagam.pl/wspierajumierających, bo tam właśnie zbieramy pieniądze na to, żeby szkolić personel hospicjów. Szkolić z takiej uważnej, czułej bliskości wobec osób umierających. Szkolić w taki sposób, żeby móc zapraszać do tej przestrzeni rodziny. I być może dzięki temu, my w to naprawdę wierzymy, ten ostatni etap życia nie będzie nam się kojarzył właśnie z czymś, z tak bolesnym czasem. Bo to jest też czas, który może być naprawdę niezwykle wzbogacający. Jakby czas, w którym pewne rzeczy gdzieś tam odchodzą, stają się nieistotne, a my możemy jakoś tak autentycznie się do siebie zbliżyć. Zbliżyć i przeżywać tę śmierć właśnie we wspólnocie, czyli tak, jak to robili nasi przodkowie i nasze przodkinie. Używamy tutaj takiego języka i mówimy o umieraniu, ale szczerze powiedziawszy, mnie na usta ciśnie się inny rzeczownik, odchodzenie albo czasownik odchodzić. I zastanawiam się właśnie, jak za pomocą języka odchodzimy od nazywania bezpośredniego śmierci, a więc od kontaktowania się z nią i jej doświadczania. I myślę tutaj o tym odchodzeniu, ale także na przykład o różnego rodzaju związkach frazeologicznych. Bo na przykład mówimy, że ktoś kopnął w kalendarz albo wącha kwiatki od spodu. Ostatnio usłyszałem coś, co mnie bardzo rozbawiło, zaliczyć Hades albo przenieść się na łono Abrahama. Tych metafor jest ogromnie wiele i chyba tylko jedno słowo, czyli umieranie, jest tym, które nazywa to zjawisko wprost. Jak sądzisz? Zatrzymało mnie to sformułowanie zaliczyć Hades, bo trochę by to oznaczało, że ten Hades można zaliczyć, a potem pójść gdzieś dalej. Prawda? I zaliczyć coś innego. Kamila Midor, która jest językoznawczynią i członkinią naszego kolektywu, powiedziała kiedyś, że im więcej w języku jest eufemizmów, tym bardziej znaczy to, że jest pewna sfera w obszarze tabu. No i tak rzeczywiście jest w języku polskim. Bardzo niechętnie mówimy wprost, że ktoś zmarł albo że ktoś umarł. Myślę, że w ten sposób próbujemy tak złagodzić tą informację, że właśnie może zabrać jej wymiar, który jest tutaj chyba najbardziej istotny, czyli takiej ostateczności. Myśląc, że jeśli ktoś odszedł, to znaczy, że jako pewnik mamy to, że jest jakieś miejsce, do którego można odejść. I z którego można ewentualnie wrócić. Można przyjść, tak. Można wrócić. No ale właśnie, że tak, że to nie ma już takiego charakteru ostatecznego, że to jeszcze jest jakieś takie miejsce przejściowe. Chociaż myślę sobie, że to jest trochę związane być może z tym, bo powiedzenie, że ktoś umarł, jakby ma z jednej strony ten ostateczny wymiar, ale ta ostateczność, to co w jednym ze współczesnych modeli żałoby mieści się w obszarze uświadomienia sobie, w czym my jesteśmy, co się rzeczywiście stało, to może być punktem wyjścia do utrzymywania więzi z osobą zmarłą. Mhm. Właśnie ta ostateczność. My możemy jakby pewien etap zamknąć, pewien etap fizycznej obecności, a otworzyć nowy etap relacji, którą możemy utrzymywać. Możemy stosować różne mikrorytuały i praktyki i wiele z nich już mamy w kulturze, jak na przykład właśnie zbliżające się święto Wszystkich Świętych. Ale właśnie, ta relacja może być dynamiczna, ta relacja może zmieniać nasze życie i im bardziej jakby te osoby, które rzeczywiście podejmują taką próbę, żeby tą relację utrzymywać, często myśląc, że to jest kontrintuicyjne i także osoby, które są osobami niewierzącymi, łagodniej przechodzą proces żałoby. Więc my już odchodzimy bardzo mocno od takiego myślenia, że my tutaj mamy stratę czy żałobę przepracować i że to oznacza, że mamy się ostatecznie pożegnać i już raczej nie myśleć o tej osobie, że to jest coś niezdrowego, że najlepiej pozbyć się wszystkich rzeczy. Odchodzimy zupełnie od tego. No właśnie, na rzecz tego, żeby nadać tej stracie miejsce w naszym życiu. To czy nie wracamy tutaj trochę do korzeni, kiedy pomyślę o dawnych czasach, to myślę także o swego rodzaju kulcie przodków na przykład. To znaczy, że oni byli mimo wszystko obecni w naszej kulturze i od nich uczyliśmy się wciąż tego, jak postępować. Tak. Tak, i myślę, że to było bardzo, że nie stało to w sprzeczności z religią, ale też mocno było zawarte właśnie w tradycji. Też pewnego wstawiennictwa za nas. Mm-hmm. Nie tylko właśnie boskich osób, ale też właśnie naszych przodków. Wypraszanie pewnych łask u nich, skoro oni już są w tym lepszym świecie, bliżej Boga, to mogą nam wyprosić właśnie pewne łaski i to jest piękny przykład tego, jak my wpuszczamy tych zmarłych do naszej codzienności, bo to sprawia, że nadal są ważni. Czytałam już jakiś tak czas temu książkę Wszystko dla naszych zmarłych i tam autorka pisze o tym, że jeśli mamy wujka na obiedzie i on nam daje jakąś radę, to często niechętnie jej słuchamy. Mm-hmm. Natomiast wystarczy, w cudzysłowie, żeby wujek umarł i przyśnił nam się z jakąś radą. Wtedy to traktujemy to zupełnie inaczej. Mm-hmm. I dla mnie to jest bardzo ciekawe, że tak jest, że właśnie, że jest pewna przestrzeń, która niekoniecznie musi być nazwana, którą niekoniecznie musimy wiązać jakoś religijnie, ale która jest nam dostępna i ona się właśnie pojawia w obszarze żałoby. I to są na przykład te momenty, kiedy na pogrzebie padają jakieś konkretne słowa i właśnie w tym momencie przyleci ptak, albo zaświeci słońce, albo zawieje wiatr. To są te momenty, kiedy właśnie widzimy, że coś w podszewce świata się gdzieś tam rusza, że jest jakiś ruch. I to są momenty, które mogą nam też przynosić ukojenie po prostu. Moją gościnią jest Maria Puchalska, edukatorka i członkini zarządu Fundacji Instytut Dobrej Śmierci. Za chwilę wracamy do rozmowy. Trace on my lips. Do you always run away when it gets wild? Bittersweet, fleeting bliss. I guess I haven't felt electric for some time. Feels like a new rush flowering Oh, like a break in the ice. Felt like the clouds got tired of opening. But oh, and felt lies in a while. So numb to desire, makes the base on the page. 'Cause I ain't nothing without joy and sorrow's fire. Moją gościnią jest Maria Puchalska, edukatorka i członkini zarządu Fundacji Instytut Dobrej Śmierci, a rozmawiamy właśnie o śmierci, o tym, jak o niej myślimy, jak ją przeżywamy i jak o niej mówimy. Wspomnieliśmy już trochę o procesie żałoby i tutaj znowu przychodzi mi do głowy pewien sztuczny porządek, to znaczy taki, który polega na tym, że my mamy wyróżnione etapy żałoby, wiemy, że ona powinna, tutaj cudzysłów, zakończyć się w ciągu roku, tak żeby można było pójść dalej. I w zasadzie zastanawiam się, i co? No i nic. No i nic, bo niekoniecznie tak to właśnie wygląda. Współczesnych modeli żałoby jest kilkadziesiąt. Model pięciu faz żałoby, tak znany na całym świecie, tak spotykany w literaturze i w filmach i w ogóle w naszym myśleniu, jest... I nie jest współczesnym modelem żałoby, tylko jest już po prostu przestarzały. I też nieszczególnie był tym modelem żałoby, dlatego że Elizabeth Kübler-Ross badała etapy umierania. Jak pomyślimy sobie o tym, jak myślimy, jak uważamy, że działa ludzka psychika, ona nie działa w linearny sposób. To nie jest tak, że my przechodzimy przez kolejne stany, które już się nie powtórzą nigdy i właśnie jak zdobędziemy wszystkie punkty, to będziemy mogli przejść na następny etap. Mhm. Zachęcam do takiego traktowania modeli żałoby, że to jest pewien punkt wyjścia do rozmowy. Punkt wyjścia, żeby zobaczyć, a czy ty też tak masz? Bo może tak masz. Może rzeczywiście jest tak, że jesteś teraz w szoku. Może rzeczywiście jest tak, że będziesz odczuwać pewien gniew. A potem smutek. Ale może być zupełnie inaczej. Nie ma uniwersalnego modelu żałoby. To jest proces bardzo indywidualny. to, jak on przebiega, zależy od wielu, wielu czynników. Wreszcie od naszej osobowości, od tego, jak radzimy sobie w sytuacjach kryzysowych. I ten model pięciu faz, on też bardzo nam zawęża perspektywę. No i myślę, że on wynika, jego popularność trochę z tego, że mamy właśnie takie oczekiwanie, że to, co jest nieprzyjemne, trudne, to, czego się boimy, ta tęsknota, poczucie straty, poczucie ogromnej pustki, że jesteśmy w stanie właśnie zrobić coś, żeby się tego pozbyć. Mhm. Że w ogóle traktujemy żałobę jako coś, no właśnie, co burzy porządek naszego życia i musimy jak najszybciej z niej wyjść. Tak, odhaczyć te wszystkie elementy z listy i w zasadzie, właśnie tak jak powiedziałaś, poradzić sobie z tym. Poradzić sobie. Nie wiem, czy dobre jest to określenie. Zobacz, że poradzić sobie z żałobą, tak jakby nie można było jej po prostu przeżyć. Tak. Albo w ogóle, no właśnie, doświadczać jej. I może nie traktować jak swojego wroga, może traktować jako coś, co może nam wiele powiedzieć o nas samych, co może powiedzieć w ogóle o rzeczywistości, o naszych bliskich. Ja nie chcę tutaj powiedzieć i zdeprecjonować jakikolwiek ból po stracie, bo to absolutnie nie o to chodzi. To właśnie chodzi o to, żeby być w tym bólu, taki jaki on jest, ale żeby być też w innych rzeczach, które mogą się pojawiać. Bo to, co wiemy o żałobie, to, że to jest proces dynamiczny. On będzie się zmieniać. Emocje będą się zmieniać. Będą przychodzić kolejne. Będą wracać. Może czasami silniejsze. Może słabsze. Ale będą się pojawiać też i wszystkie emocje w żałobie są naturalne. Absolutnie wszystkie. Bo będą się pojawiać często takie emocje, które są, wydawałoby się, zupełnie ambiwalentne. To znaczy właśnie uczucie tęsknoty obok gniewu, gniew obok ulgi, a czasami radość i wdzięczność. I to naprawdę dobrze sobie zdawać z tego sprawę, że to wszystko jest naturalne, żebyśmy, kiedy będziemy w tym stanie, nie przestraszyli się, że dzieje się z nami coś dziwnego, że my jesteśmy w jakiś sposób nienormalni, że żałobę trzeba przeżywać w określony sposób, który też mamy mocno kulturowo wyznaczone, co my możemy, a czego nie możemy robić w czasie żałoby. Tak sobie pomyślałem teraz, że ten moment żałoby jest bardzo osamotniający, bo wiele razy słyszałem od innych ludzi, że ktoś przeżywa żałobę nie tak jak powinien, bo jest tutaj za mało smutny, a potem za bardzo już smutny, bo ile to może trwać. I w zasadzie chyba właśnie Instytut Dobrej Śmierci dąży do tego, żeby żałobę także uwspólniać, prawda? Tak. Bo pojawiają się też takie bardziej codzienne sytuacje, jak na przykład zastanawiamy się, i my bardzo często robimy to w dobrej wierze, z jak najlepszymi intencjami, ale zastanawiamy się, może nie będę dzwonić, może on chcą teraz pobyć sami. Może tak, ale warto zadzwonić, żeby rzeczywiście się dowiedzieć, czy tak jest, a może właśnie potrzebują towarzystwa. Zastanawiamy się też, czy zaprosić osobę w żałobie na jakieś spotkanie towarzyskie, na jakąś imprezę. Też z różnych powodów, no ale właśnie, czy to będzie dla nich adekwatne? Czy im nie będzie głupio, czy jej nie będzie głupio, że my tutaj się śmiejemy, a ona jest w żałobie? Czy nam nie będzie głupio się śmiać wobec osoby, która jest w żałobie? Czy my możemy rozmawiać przy takiej osobie o naszych problemach, no bo przecież jej problem przykrywa wszystkie inne, bo zmarła jej najbliższa osoba. Albo czy rozmawiać o tej najbliższej osobie, która umarła? Tak. Czy ją wspominać, czy właśnie nie wspominać? A jak coś nam się wymsknie? I to właśnie wszystkie te rozważania wynikają z tego kulturowego tabu, że dla nas w ogóle nie jest normalne to, żeby rozmawiać o śmierci, żeby ona była takim naprawdę normalnym tematem. I to można ćwiczyć, w sensie można naprawdę spróbować. I też okazuje się, i to też okazuje się na naszych spotkaniach, ale też szkoleniach i kursach, co się dzieje po pierwszych 15 minutach, kiedy robimy taką rundkę, dlaczego tutaj państwo w ogóle się znajdujecie? Co was skłoniło do tego, żeby przyjść na ten kurs czy na to spotkanie? No i każdy coś tam wrzuca. Czasami są to historie po stracie, czasami to jest ciekawość, czasami to jest chęć przygotowania się na stratę bliskiej osoby, ale my po 15 minutach jesteśmy zupełnie inną wspólnotą niż byliśmy byliśmy na 15 minut temu i to nie dlatego, że zadziewają się jakieś nie wiadomo jakie magiczne rzeczy, tylko dlatego, że nagle dotykamy wspólnie tematu, który jest bardzo intymny i bardzo normalny, który możemy go dotknąć, dlatego że my wszyscy mamy albo będziemy mieć bardzo podobne doświadczenia. I to przynosi ogromną ulgę. Jak sobie pomyślimy, że ja naprawdę, nie tylko ja przez to przechodziłam, nie tylko ja przez to przechodzę, prędzej czy później będą przez to przechodzić wszyscy. Myślę, że właśnie te nasze rozważania, co powiedzieć, wynikają też z tego, że w ogóle myślimy, że my musimy coś zrobić z tą żałobą. Mhm. Że my musimy jakoś szczególnie osobę wesprzeć. Że no i ponieważ rozmawiamy o śmierci, a to jest taki poważny temat, to musimy powiedzieć coś poważnego i bardzo mądrego. Tak, bo wszystko w obliczu tego pewnie będzie głupie. Będzie głupie, tak. Natomiast okazuje się, że my nie zrobimy niczego słowami. Naszą rolą nie jest to, żeby ten ból czy ta strata zniknęła, tylko naszą rolą jest to, żeby być z bliską osobą w tym doświadczeniu, a nie w żadnym innym. Żeby być takie, jakie ono jest. I ta osoba z dużym prawdopodobieństwem powie, czego potrzebuje. I my możemy za tym iść, właśnie za tą osobą. Ale nie zakładać, że właśnie, że jest jakoś, bo wtedy no, skazujemy się właśnie na taki dystans, który nie jest dobry dla nikogo. Wydaje mi się, że współcześnie, jeżeli przeżywamy stratę, odejść, śmierć jakiejś osoby, czy była nam bliska, czy trochę dalsza, to jednak takim wspólnotowym przeżywaniem tego jest wyłącznie pogrzeb, ewentualnie jeszcze stypa po pogrzebie. Że potem nagle ta osoba, która traci tę drugą bliską osobę, staje się zupełnie samotna. Ale jeszcze tam i wtedy, na tym pogrzebie, mierzymy się właśnie z takim aktem językowym, który dla nas jest bardzo trudny, bo czasami składamy sobie kondolencje. I zawsze się pojawia takie pytanie w różnego rodzaju poradnikach i zastanawiam się, czy ono w ogóle powinno się tam pojawić, ale pojawia się, więc warto się nad tym zastanowić. Jak składać kondolencje? Tak jakbyśmy potrzebowali gotowej instrukcji na podzielenie się emocjami. Tak, niesamowite to jest. Niesamowite to jest, że tak właśnie jest. Znowu, nie ma tutaj żadnej uniwersalnej odpowiedzi. Ja mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu. Po tym, jak zmarli moi rodzice, to obserwowałam właśnie też to, jakie słowa są dla mnie wspierające, jakie postawy są dla mnie wspierające. Moi najbliżsi przyjaciele i rodzina, nie pamiętam, żeby mówili cokolwiek. Chyba po prostu nie musieli mówić. Mhm. Chyba po prostu mnie przytulali i to wystarczyło. Albo w ogóle takie powiedzenie, jestem tutaj, jestem przy tobie, jest absolutnie wystarczające. Natomiast takie dalsze osoby używały tego sformułowania, pisząc mi SMS-y, że właśnie moje kondolencje. Ja wtedy nie traktowałam tego jako coś, co jest jakieś oschłe, tylko ja to wtedy traktowałam i nadal tak to traktuję, jako pewien kod kulturowy, który mamy, który świadczy o tym, że ktoś myśli o mnie w tej sytuacji. I dla mnie to było wspierające. Ja też nie jestem taką osobą, która jakoś bardzo chce tutaj walczyć właśnie z praktykami kulturowymi, które mamy i które się wydają właśnie trochę oderwane od naszych uczuć, bo czasami rzeczywiście takie są, ale jeśli nie potrafimy czegoś wyrazić, a właśnie mamy taki kod kulturowy, to myślę, że można do niego sięgnąć, ale myślę, że też warto po prostu być sobą w tej sytuacji. Każde autentyczne słowo albo autentyczne milczenie, myślę, że będzie dobrze przyjęte. Bo no właśnie, naszą rolą jest to, żeby być w tym doświadczeniu, jeśli jesteśmy do niego zaproszeni oczywiście. Bo to też jest dla nas trudne. Nam jest bardzo trudno wytrzymywać bezradność wobec czyichś trudnych uczuć. Więc myślimy na przykład, że jeśli jakaś osoba płacze, to my musimy koniecznie zrobić wszystko, żeby ona przestała płakać, bo ją to bardzo boli. No natomiast płacz jest naszą naturalną reakcją na to, żebyśmy no właśnie już nie byli w tym napięciu. Płacz wprawia nasze ciało w drżenie, które sprawia, że to napięcie ulatuje. Więc bardzo dobrze, że mamy coś takiego. Moją gościnią jest Maria Puchalska, edukatorka i członkini zarządu Fundacji Instytut Dobrej Śmierci. Za chwilę do Państwa wracamy. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego

a ten dystans no po prostu sprawia, że pewna osoba trochę przestaje być tą naszą bliską osobą. To może też sprawić, że no właśnie, bo powiedzenie tego, że nie możemy mówić źle o sobie zmarłej, to tak jakby stawia nam taką blokadę przed w ogóle rozmyślaniem na temat tej osoby, na temat jej wpływu na nasze życie, które pewnie było, znaczy różne mogło być, ale mogło mieć negatywne i pozytywne elementy jednocześnie. I myślę, że jest to naturalne i jakby warto też o tym myśleć, bo ta osoba była dla nas bardzo ważna. W jakiś sposób składamy się z niej i mamy jej ślad i pewnie już zawsze będzie ten ślad z nami. I bardzo dobrze, bo właśnie to znaczy, że coś było dla nas ważne i że coś przeżyliśmy. Myślę sobie też o tym, że no ale to właśnie wynika już chyba z takiego, to jest w innym porządku, że osoba, która zmarła, nie może się bronić. Więc nie może powiedzieć sama za siebie. Więc może być też, czy w jakichś, wyobrażam sobie, rozrachunkach rodzinnych wykorzystywana, no właśnie, ale już jakby już do spraw, które jej nie dotyczą. Czyli tak? Właściwie uprzedmiotowiona w pewien sposób. W pewien sposób tak, że ojciec to nigdy by się na to nie zgodził. W taki właśnie sposób. Ale to też jest ciekawe, jakby właśnie o czym to świadczy, jak nadajemy te autorytety. Właśnie też poprzez, albo inaczej, jak potrzebujemy dystansu, żeby ktoś był autorytetem dla nas. Natomiast znam takie historie, w których dzieci znanych osób na ich pogrzebach mówiły o bardzo niewygodnej prawdzie. To nawet nie jest kwestia oceny, ale że to może być bardzo ważne dla tych osób, które są w żałobie, żeby rzeczywiście no, zaznaczyć, że ta osoba niekoniecznie była taka, jak my ją widzieliśmy. To była, nie wiem, osoba publiczna, a miała również życie prywatne, w którym mogło być na przykład bardzo dużo przemocy. I że to jest jakoś ważne dla tego procesu żałoby, żeby być w jakiejś takiej, albo spróbować się zbliżyć do jakiejś prawdy, no i właśnie, zrobić to we wspólnocie, żeby nie być w tym samemu. Wydaje mi się, że to są bardzo, bardzo odważne gesty. Te gesty są chyba także częścią tego, co nazywamy współcześnie pogrzebami humanistycznymi, prawda? To znaczy one są skierowane bardzo osobiście, nakierowane na tę konkretną osobę, bo czasami wydaje mi się, że w obrządkach religijnych albo po prostu świeckich obrządek pogrzebowy jest dość schematyczny. Czasami w ogóle nie wiadomo, kto tam tak naprawdę umarł, bo wszystkie te msze, obrządki wyglądają dokładnie tak samo. Tak. Znam bardzo dużo takich, słyszałam bardzo dużo takich relacji właśnie o pogrzebach, które były zupełnie nieadekwatne, w których nie było wiadomo, po co się spotkaliśmy, kim była osoba, która zmarła, kim my jesteśmy dla niej i po co my to w ogóle wspólnie przeżywamy. I takie pogrzeby mogą bardzo mocno wpłynąć negatywnie na naszą żałobę. A chodzi o to, żeby pogrzeb, żeby ta ceremonia przejścia, ta ceremonia pożegnania była i naprawdę może taka być, była dla nas wspierająca. Żebyśmy mieli wrażenie, że to było o nas i żebyśmy mieli wrażenie, że to było o osobie, która zmarła, o tej osobie z krwi i kości, która jest nie tylko imieniem, nazwiskiem i taką suchą biografią, tylko jest właśnie powiedzeniem, stworzeniem takiej opowieści z różnych szczegółów, anegdot, obrazów, właśnie o tym, kim ona była na co dzień, kim ona była dla nas, dlaczego, jak ją chcemy pamiętać, a czasami jak nie chcemy jej pamiętać, ale będziemy pamiętać. I właśnie przygotowanie takiego pogrzebu poprzedza bardzo intensywny i długi wywiad, rozmowa z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi, z pracownikami, żeby właśnie stworzyć taki jak najpełniejszy obraz, ale nie po to, żeby tworzyć jakąś uniwersalną opowieść o człowieku, tylko żeby stworzyć właśnie pewną opowieść akurat o tej osobie. I to, co jest istotne właśnie też później dla procesu żałoby, czy już dla procesu żałoby, który jest, to to, że my jakby przeżywamy śmierć, przeżywamy straty nie tylko intelektualnie, ale też i emocjonalnie, ale też fizycznie. Stąd też to, jak, czy uda nam się, w jaki sposób będziemy pojmować śmierć w ogóle jako zjawisko, też zależy bardzo od tego, czy pozwolimy zbliżyć się wszystkimi zmysłami. Stąd w tych ceremoniach przejścia jest ruch, jest dotyk, są dźwięki, jest muzyka, na przykład ulubione piosenki osoby zmarłej, może być też zapach ulubionych kwiatów, mm-hmm. żebyśmy całymi sobą byli właśnie w tym doświadczeniu. To nam ułatwia ten bardzo trudny proces w ogóle jakiegoś kognitywnego pojęcia, z czym my tu mamy do czynienia, co się właśnie stało, bo to jest bardzo trudne. To jest właśnie bardzo trudne na takim podstawowym, poznawczym poziomie. I to właśnie o to chodzi. Też chodzi o to, żebyśmy czuli, że my jesteśmy jakoś wspólnotą, bo to będzie kojące. A to może się wydarzyć nie tylko dzięki temu, że jesteśmy w jednym miejscu, ale też, że będziemy wszyscy wykonywać pewną czynność, jak na przykład układać kwiaty przy trumnie, mhm. albo świeczki. To mogą być bardzo proste gesty, ale one sprawiają, że my jesteśmy właśnie w czymś razem. Rytuały mają ogromną moc. Jeśli właśnie są dobrze przygotowane, jeśli mogą być świadomie, nawet nie o to chodzi, że świadomie, bo dobry rytuał, nie musimy sobie do końca zdawać sprawy z tego, co się dzieje, żeby on rzeczywiście działał, ale właśnie potem będziemy go wspominać jako coś niezwykłego i w ogóle będziemy chcieli to wspominać. No, że właśnie tak chcemy żegnać naszych bliskich. I właśnie tej wspólnotowości życzymy Państwu na najbliższy czas, ale także na każdy czas spędzony z bliskimi, także tymi, którzy już od nas odeszli. Moją gościnią była Maria Puchalska, edukatorka, członkini zarządu Fundacji Instytut Dobrej Śmierci. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Przemierzam czarne puszcze.